بسم الله الرحمن الرحيم. کیا عورت گھر کی عورتوں کے سامنے پتلا کپڑا پہن سکتی ہے, باریک کپڑا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بنو تمیم کی عورتیں آئیں اور انہوں نے باریک لباس پہن رکھا تھا, تو سیدہ عائشہ نے صرف اتنی بات کہی, ان کنتن مؤمنات فلیس هذا بلباس المؤمنات, اگر تو تم مومنہ عورتیں ہو تو پھر یہ مومنہ عورتوں کا لباس نہیں ہے. وَإِن كُنْتُنَّ غَيْرَ ذَلِكَ فَتَمَتَّعْنَ بِهِ, اور اگر تم مومنہ نہیں ہو تو پھر تم پر کوئی پابندی نہیں ہے. اس لیے گھر کے اندر آپ اپنے خاوند کے لیے اپنے گھر میں جو بھی کچھ پہن لیں جس سے آپ کا حسن, جس سے آپ کی زینت کسی غیر عورت کے سامنے بھی جاتی ہے اس سے گریز کرنا چاہیے. ایک وہ زینت ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے, ایک وہ زینت ہے جس سے شریعت نے منع کر دیا ہے. ایسی دونوں زینتوں میں فرق کرنا ہوگا. شریعت نے کس بات سے منع کیا ہے؟ عورت ایسا کپڑا مت پہنے جس سے اس کے جسم کی خد و خال واضح ہو. یہ صرف گھر کے لیے ہے, یہ صرف اپنے خاوند کے لیے ہے, یہ دوسروں کے لیے نہیں ہونا چاہیے. باقی جو اس کی ظاہری زینت ہے, وہ مہندی لگائے جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے, حنا کے الفاظ ہیں, اسی طرح وہ زیب و زینت کرتی ہے, اس کے لیے گھر میں رہ کے اس کے لیے جائز ہے. اور سیدنا سلیمان کی بات کو بنیاد بنا کے اپنے رویوں کو درست کیا جا سکتا ہے. وہ کہا کرتے تھے, المؤمنہ تتزینو لزوجہا, مومنہ اپنے خاوند کے لیے سج دھج کرتی ہے, والمنافقہ تتزینو لغیرہ, اور منافقہ اس کے لیے نہیں لوگوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرتی ہیں.